सोचता हूँ कि वो कितने मासूम थे, क्या से क्या हो गए देखते देखते। सोचता हूँ कि वो कितने मासूम थे, क्या से क्या हो गए देखते देखते। सोचता हूँ कि वो कितने मासूम थे, क्या से क्या हो गए देखते देखते। मैंने पत्थर से जिनको बनाया सनम, वो खुदा हो गए देखते देखते। मैंने पत्थर से जिनको बनाया सनम, वो खुदा हो गए देखते देखते। ओ नशा शीशे में अंगड़ाई लेने लगा, बस मरिंदा में सागर कनकने लगे। बस मरिंदा में सागर कनकने लगे। हश्र है वहशत दिल की आवारगी, हश्र है वहशत दिल की आवारगी। हमसे पूछो मोहब्बत की दीवानगी, हमसे पूछो मोहब्बत की दीवानगी। जो पता पूछते थे किसी का कभी, जो पता पूछते थे किसी का कभी, लापता हो गए देखते देखते। सोचता हूँ कि वो कितने मासूम थे, क्या से क्या हो गए देखते देखते। हमसे ये सोच कर कोई वादा करो, हमसे ये सोच कर कोई वादा करो। एक वादे पे उम्रे गुजर जाएगी, एक वादे पे उम्रे गुजर जाएगी। ये है दुनिया यहाँ कितने अहले वफा, ये है दुनिया यहाँ कितने अहले वफा। बेवफा हो गए देखते देखते। सोचता हूँ कि वो कितने मासूम थे, क्या से क्या हो गए देखते देखते। सोचता हूँ कि वो कितने मासूम थे, क्या से क्या हो गए देखते देखते। मैंने पत्थर से जिनको बनाया सनम, वो खुदा हो गए देखते देखते। मैंने पत्थर से जिनको बनाया सनम, वो खुदा।